DSR Rekam The Best Nella Karisma. DSR Rekam. Yen kelem tak jak rapi, yen ra kelem tak jakongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Apa tiras